Mondjad. Elfelejtettem mondani, hogy vasárnap csak kő mennem. Aztán visszahívottam, jaj, csoda, hogy csak bejegyezték, és akkor csak kő mennem vasárnap. Az jó. Aha, na csak azért még ezt elfelejtettem megmondani, hogy még vasárnap mennem is kell. Na jó, nem probléma, ugye? Aha. Na, ezt akartam még mondani. Elfelejtettem az előbb. Jó. Akkor egy jó dolog is van. Mert mi mondod, hogy egy jó dolog is van már? Hát mindegy. Hát kassét azért, hogy ott üljél, megnézelődjél. Hát az igaz. Kapok valamit, mi? Hát. Na jó, van akkor. Ezt akartam még megmondani. Jó. Na jó, lesz édesanyám akkor. Ja, ja. Ja. Ja.